أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الدار الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك بما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم وقال الذي آمن اسی شخص نے کہا جو ایمان والا تھا کہ اے میری قوم میری بات مانو میں تو تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع یہ دنیا کے زندگی کے چند دن کا سامان ہے وان الدار الآخرة هي دار القرار اور آخرت اصل میں تو وہی ٹھہرنے کی جگہ ہے من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا جس نے کوئی گناہ کیا تو اس کے بدلے میں اتنی ہی اس کو سزا دی جائے گی ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن جس شخص نے ایمان لایا نیکی کی مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا ہے ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں جن کو جنت میں رزق دیا جائے گا بغیر حساب کے ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار اے میری قوم مجھے کیا ہوا میں تم کو ایک نجات کے راستے کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی دعوت دے رہے ہو تم مجھے کفر کرنے کی دعوت دیتے ہو شرک کرنے کی دعوت دیتے ہو جس کا کوئی علم نہیں ہے میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو غالب اور بخشنے والا ہے یقینی بات یہ ہے کہ تم مجھے جس طرف بلا رہے ہو یعنی بتوں کی عبادت وغیرہ کی طرف لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ بتوں کی طرف جانے کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کا آخرت کا بلکہ نقصان ہے وان مردنا الی اللہ ہمیں تو جانا ہے اللہ کے ہاں حساب و کتاب ہوگا اور جو حد سے تجاوز یعنی دین کی بات نہیں مانتے وہ جہنمی ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ تم میری بات نہیں مان رہے ہو من قریب یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس وقت فائدہ نہیں ہوگا اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں بلا شبہ اللہ دیکھ رہا ہے بندوں کو میں تمہیں اچھی بات کی دعوت دے رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بچا لیا ان کافروں کے مکر و فریب سے جو انہوں نے کیے اور آل فرعون کو برے عذاب نے ہاتھ میں لے لیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا آگ پیش کی جاتی ہے آل فرعون پر صبح اور شام اور قیامت کے دن تو ہوگی, حکم ہوگا داخل ہو جاؤ اے آل فرعون سخت عذاب میں, یعنی جہنم میں. جب یہ کافر لوگ جہنم کے اندر آپس میں جھگڑا کریں گے, کمزور کافر بڑے کافروں کو یہ کہیں گے انا کنا لکم تبعا, ہم تو بھائی تمہارے پیچھے تھے, تمہاری بات مان رہے تھے, آج کچھ ہم سے جہنم کا کچھ حصہ تو ہٹوا دو, ہم تمہاری بات مان رہے تھے, کچھ مغنون عنا نصیبا من النار, کچھ جہنم کا حصہ ہم سے دور کر دو. وہ بڑے کافر کہیں گے انا کنا فیا, ہم کیا کریں, ہم بھی تو جہنم میں ہی ہیں اور اللہ نے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا. یہ پھر یہ کافر لوگ جہنمی لوگ جہنم کے نگران فرشتے کو یہ کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب, جہنمی لوگ جہنم کے نگران فرشتے کو یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگیں, اللہ تعالی ہم سے عذاب میں تخفیف کر دے, کسی دن تو کچھ کمی ہو. جواب میں فرشتے کہیں گے اولم تک اتاتیکم رسلکم بالبینات, یا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے میرے سمجھانے کے لیے تمہیں؟ قالو بلا, تمہارے پاس جب فرشتے کہیں گے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے پیغمبر نہیں آئے تھے سمجھانے کے لیے, تو وہ جواب میں کافر کہیں گے بلا آئے تو تھے. قالو فدو, فرشتے کہیں گے ہم تو دعا نہیں مانگتے تمہارے لیے, تم خود ہی مانگ لو, اور کافروں کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے. بات چل رہی ہے اس شخص کی جس نے فرعون کے دربار میں یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے ہو, وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, یہ اس کو کہنے دو. اور وہ جو باتیں کہہ رہا ہے, اگر بالفرض والمحال موسیٰ علیہ السلام کی باتیں جھوٹی ہیں جیسے تم کہہ رہے ہو تو اس کو نقصان ہوگا, اور سچی ہیں اور یقیناً اگر سچی ہیں اور سچی ہیں تو تمہیں پھر نقصان ہوگا. یہ بندہ جو ہے باتیں کر رہا ہے, کل میں نے نام بھی بتایا تھا شمعان نام, بعد نے تو حبیب لکھا ہے لیکن ان سے تھوڑا وہ ہو گیا. حبیب وہ ہے جو سورہ یاسین میں جس کا ذکر ہے, جا رجل من اقصی المدینۃ یسعٰ. تو یہ شخص فرعون کے دربار میں واعظ و نصیحت کر رہا ہے, حق تو وہی ہے نا, کلمۃ حق عند سلطان جائر, جی ہم تو آپ کے اپنے ساتھی بیٹھے ہیں جی بات ہو رہی ہے, اصل حق تو جہاد تو ہے نا, افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کو کہنا سب سے اونچا جہاد ہے. یہ بندہ ایک تو قرآن کہتا ہے من آل فرعون, ہے بھی فرعونی خاندان کا, میں نے بتایا چچا زاد بھائی تھا فرعون کا, اور ایمان لایا ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام انہوں نے بنایا تو پھر اس نے نصیحت شروع کر دی کہ یہ تمہارا کام غلط ہے, ایک اللہ کے نیک بندہ پیغمبر ہے اور اس کے سامنے اس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو, تمہارے اوپر عذاب آئے گا. یہ لمبی تقریر ہے جو کل ایک رکوع تھا, یہ بھی اس کا بیان تھا, آج کے سبق میں بھی اسی شخص کا بیان ہے جو فرعون کا دربار کا تھا, ایمان لا چکا تھا موسیٰ علیہ السلام پر, کہنے لگا وہ شخص جس نے ایمان لایا ہوا ہے یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد, اے میری قوم میری بات مانو, میں تمہیں سیدھے بھلائی والے راستے کی دعوت دے رہا ہوں, میری چیخ کو سمجھو, میں کیوں رولا ڈال رہا ہوں, میری بات کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے ہو. وَإِنَّ اَهْلِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ, سیدھا بھلائی والے راستے کی دعوت دے رہا ہوں. اے قوم جو تمہاری یہ چند دن کی حکومت اور زندگی ہے, جس کو پہلے کیا فرمایا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میری قوم چند دن کی تمہاری حکومت ہے, کب تک سنبھالو گے, کیا کرو گے اس میں, جب اللہ کا عذاب آئے گا یہ حکومتیں بھی نہیں بچا سکتی ہیں. جی بہت بڑی پارٹی ہو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جی آ جائے اللہ کی طرف سے پکڑنا, جی کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ویسے یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور بڑا کچھ ہوں. فرعون بھی انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, 400 سال حکومت کی, سر میں درد تک نہیں ہوا. جب دریا کے راستے دیکھے تو لوگوں کو کہنے لگا دیکھا ہے پانی بھی ہمارا حکم مانتا ہے, میرے آنے سے پہلے ہی راستے بنے ہوئے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں نا جی. بس انسان جب گنہگار زیادہ ہو جاتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر سیدھے راستے کے بجائے الٹا راستہ نظر آتا ہے. وہ شخص سمجھا رہا ہے میں تمہیں بھلائی والے راستے کی دعوت دے رہا ہوں, میری بات اور میری چیخ کو سمجھو. یا قوم انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع, یہ چند دن کا ساز و سامان ہے, پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے یہ ساز و سامان سارا ہوتا ہے, وہ بھی کارآمد نہیں رہتا. وہی چائے جو فائدہ دیتی تھی آج وہ بھی نہیں دیتی, وہی نسخے جو فائدہ دیتے تھے وہ فائدہ نہیں دیتے. اِذِ الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَزْفَارَهَا أَلْقَيْتُ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. جب فرشتے آ جاتے ہیں نا جی روح قبض کرنے والے, تو کوئی چیز کوئی تعویذ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. تو یہی زندگی, اس میں ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جرسی فائدہ دے رہی ہے, کمبل فائدہ دے رہا ہے, بستر فائدہ دے رہا ہے نا جی. ایک اسی دنیا میں اسی زندگی میں اللہ دکھا دیتا ہے, نہ یہ کمبل گرمی دے سکتا ہے تو نہ ہیٹر گرمی دے سکتا ہے. ایسا حالت آ جاتی ہے انسان کے وجود کے اوپر. یہی ساری نعمتیں جو استعمال کر رہا ہے, ایک ٹائم ایسا آتا ہے اسی دنیا میں یہی نعمتیں استعمال ہونا اس کے لیے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب آہستہ آہستہ تھوڑی بند ہوئی تو کچھ دیر سے بعد ساری بند ہو جائیں گی. یہ ہے چند دن کا فائدہ, چند دن کا فائدہ ہے دنیا کا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. میں آپ لوگوں کو بار بار, آپ ماشاءاللہ جو زبان پڑھتے ہیں پڑھے ہوئے ہیں, گرامر ہر زبان کے تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں. یہاں ڈبل تاکید دوہری تاکید لائی, جملہ اسمیہ خبریہ خود تاکید اور استمرار پر دلالت کرتا ہے, اور اِنَّ حروف مشبہ بالفعل مزید تاکید, لام مزید تاکید, اور پھر درمیان میں ہی لائے کہ آخرت اصل رہنے کی جگہ تو وہی ہی ہے. یہ کیا رہنے کی جگہ, نعمتیں ہونے کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا, یہ پھر کیا ہے؟ یہ ڈبل تاکید لائی. اور قرآن مجید نے 21ویں پارے میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت لغافلون. دنیا ظاہری زندگی کے اوپر دوڑتی چلی جا رہی ہے, اور اصل جو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت کا گھر حقیقت میں وہی زندگی ہے, کاش کے لوگ جان لیں. تو زندگی تو اس کے لیے ہے نا جس نے یہاں نیکی ایمان عمل صالح کیا. من عمل سیئتن فلا یجزی الا مثلھا. اللہ پاک کتنا مہربان ہے, گناہ ہوا گناہ کے بدلے میں ایک ہی ہے, گناہ ایک ہی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی, نیکی کا کم از کم درجہ 10 گنا ہے, کم از کم 10 سے شروع ہوتی ہے. اور میں یہ فرق بتا چکا ہوں, ذاتی نیکی کا تعلق یہ ہے کہ وہ 10 گنا ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, قرآن مجید نے بہت مقام پہ فرمایا. لیکن وہ نیکی جس کا تعلق اشاعت دین سے ہے, اسلام کی سربلندی سے ہے, مسلمانوں کی شان و شوکت سے ہے, جس نیکی کا تعلق, وہ ہے مثل و سب و حمل, 700 گنا سے وہ شروع ہوتی ہے. تیسرے پارا تیسرا رکو, 700 گنا سے شروع ہوتی ہے وہ نیکی, اس نیکی کا اجر جس نیکی کا تعلق اسلام کی شان و شوکت کے ساتھ ہے. بھلے وہ جہاد ہو, بھلے وہ مساجد کا آباد کرنا ہے, بھلے اور کوئی بات جس میں اسلام کا تشخص واضح ہوتا ہے, وہ 700 گنا سے. اور آگے کیا فرمایا, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. 700 گنا سے تو ایک اصولی ترتیب سے شروع ہو رہی ہے, لیکن جس کی محنت اور اخلاص اور زیادہ ہے تو وہ کریم ذات بھی بے حساب دینے والی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, خوب ڈبل کر کے دیتے. یہ دونوں فرق سمجھنے ہیں. ایک ہوتا ہے صدقات واجبہ زکات, یہ الگ چیز ہے, یہ تمہارے اوپر فرض ہے. ایک ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ اشاعت دین کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ الگ چیز ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یسلونک ماذا ینفقون, اے اللہ کے رسول خرچ کتنا کریں؟ آپ نے فرمایا قل العف, جو ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کر دو. وہ صحابہ تھے, اونچے لوگ تھے, جیسے ہمارا نبی اونچا, اس کو جو جماعت ملی, پہلی شاگرد جماعت جو ملی وہ بھی بہت اونچی. جن کا ظرف ہو تو ان کو وہ جماعت بھی سمجھ میں آتی ہے, جن کا ظرف ہی نہ ہو ان کو وہ جماعت کیا سمجھ میں آئے گی. جی من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, جس نے نیکی کی اور ایمان والا ہے اس کی نیکی کو اتنا پھلاور کیا جائے گا, حکم ہوگا یدخلون الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ, ہر طرح کی نعمت ہے بغیر حساب کے. یہ شخص کہہ رہا ہے بھائی کیا ہوا مجھے, میں تمہیں اچھی چیز کی دعوت دیتا ہوں, جس طرح نوح علیہ السلام نے فرمایا دعوت قومی لیلا و نہارا, یا رب دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. مجھے کیا ہوا میرے رب, 950 سال گزر گئے, میں صبح و شام ان کو دعوت اللہ دیتا ہوں, یہ دور جاتے ہیں, دور بھاگتے ہیں. یہ شخص بھی بار بار ان کو سمجھا رہا ہے نا, جو فرعون کے دربار میں بیٹھا تھا, بار بار سمجھا رہا ہے. آخر میں کیا کہتا ہے, مجھے کیا ہوا بھائی, میں آپ کو اچھی چیز کی دعوت دے رہا ہوں, میری چیخ کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو. وہ تدعوننی الی النار, تم مجھے شرک کی دعوت دیتے ہو, آگ کی طرف جانے کی دعوت دیتے ہو. میں تو اچھی چیز کی دعوت دیتا ہوں, تم شرک کی دعوت دیتے ہو. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو غالب اور زبردست مغفرت کرنے والا ہے. وہ ایسا معبود ہے جو مشکلوں میں مدد بھی کرتا ہے اور تمام گناہوں کو دو قطرے ندامت کے گزرے معاف بھی کر دیتا ہے. اس معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں, تم مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہو. لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ, جن بتوں کی عبادت کی تم دعوت دے رہے ہو ان کو پکارنے کا تو نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت کا. مطلب دنیا میں وہ بت کچھ نہیں کر سکتے. قرآن تو کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولا اجتماعا وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوا من ذوف الطالب والمطلوب. ان کے سامنے مکھی اگر کوئی چیز اٹھا کے لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے, تمہارا مشکل کشائی کیسے وہ کرتے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے, عقل سلب ہو جاتی ہے شرک کر کر کے. تو فرمایا کہ تم جو مجھے دعوت دے رہے ہو شرک کی, لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ, بتوں کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, نہ دنیا کا, چلو کوئی دنیا کا تو ہو جاتا وہ بھی کوئی نہیں, آخرت کا الٹا نقصان, اللہ ناراض. وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار, شاد رکھو ہم نے سب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہاں حساب و کتاب ہوگا. ایمان عمل نہ ہوا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ بندہ جب بار بار سمجھا کے پھر آخر میں کہتا ہے فستذکرون ما اقول لکم, ان قریب میری باتیں آپ کو یاد آئیں گی کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا تھا لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا. فستذکرون, ان قریب تم یاد کرو گے ما اقول لکم, جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاؤ. افوض امری الی اللہ, میں نے اپنا فریضہ ادا کیا, اب میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ پاک نے اس کے ساتھ خصوصی انعام یہ کیا کہ اس کو نجات دے دی, ان کے وہ اس کو بھی قتل کرنا چاہ رہے تھے. انشاءاللہ باقی بات کل کریں گے.